pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 24 września, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Bronić trzeba się na granicy, nie można oddać ani metra kwadratowego naszego terytorium, mówił w Gdyni prezes PiS. Premier w najnowszym spocie wyborczym ostrzega, że Donald Tusk kłamie w sprawie nielegalnej migracji. Za pracę, szacunek i miłość do ziemi dziękował ludziom wsi minister rolnictwa. Odnosząc się do strategii obronnej Platformy Obywatelskiej, czyli obrony na linii Wisły, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił dziś w Gdyni, że bronić trzeba się na granicy. Nie można oddać ani metra kwadratowego naszego terytorium. To samo przejście już jest niedopuszczalne. To jest rodzaj takiej z góry kapitulacji, ale to jest niedopuszczalne także dlatego, że mamy doświadczenia 1939 roku, 1940-1941. To się wyprawiało na ziemiach zajętych wtedy przez Związek Sowiecki. Wicepremier Kaczyński wskazywał także, że gwarancje bezpieczeństwa państwa to także silna armia i sprawdzeni sojusznicy. W sprawie nielegalnej migracji Donald Tusk kłamie na każdym kroku, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Według niego lider Platformy wrócił do Warszawy tylko po to, by realizować wytyczne brukselskich elit. O tym, że decyzje Donalda Tuska jako premiera zagrażały bezpieczeństwu Polski, słyszymy także w najnowszym spocie PiS. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Premier Mateusz Morawiecki przypomina, że lider Platformy nazwał bandytów atakujących na granicę polskie funkcjonariuszy biednymi ludźmi potrzebującymi pomocy. Tusk przed wyborami powie wszystko, żeby was oszukać. Farbowany list z Brukseli przyjechał tu tylko zrealizować wytyczne Webera i Merkel. Nie można mu zaufać. On dziś udaje kogoś, kim nie jest. Tusk jest europejskim biurokratą, który nie zrobi nic wbrew woli niemieckich mocodawców. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska. W spocie zamieszczona jest wypowiedź Donalda Tuska z czasu, gdy był szefem Rady Europejskiej, o tym, że jeżeli polski rząd nie będzie uczestniczył w planie rozmieszczenia uchodźców, to narazi się na konsekwencje. Za pracę, szacunek i miłość do ziemi dziękował rolnikom minister Robert Telus. Podczas dożynek prezydenckich w Warszawie szef resortu rolnictwa zwraca uwagę na znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście bezpieczeństwa kraju. Między trzema filarami, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. I za tą miłość do ziemi bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję za patriotyzm, za miłość do naszej ojczyzny. Dożynki to zwieńczenie ogromnego trudu włożonego przez rolników podczas żniw. Święto swoim rodowodem sięga czasów średniowiecznych. Tragiczny wypadek na lotnisku w Pilanie, żyje 50-letni spadochroniarz. Mężczyzna miał wieloletnie doświadczenia w skokach ze spadochronem, mówi sierżant sztabowy Wojciech Zeszot z Policji w Pile. Mężczyzna wykonywał skok ze spadochronem z pokładu samolotu. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nie otworzył spadochronu i spadł na ziemię, gdzie w wyniku poniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Wstępne informacje wskazują, że skok oddawany był z wysokości około 2000 metrów, natomiast mężczyzna miał na swoim koncie już kilkaset skoków wykonanych. Spadochroniarz pochodził spod Torunia. Papież Franciszek przyjechał do włoskiego senatu, by oddać hołd byłemu prezydentowi Włoch Giorgio Napolitano. Wystawiono tam trumnę z ciałem 95-letniego polityka, który zmarł w piątek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Przyjazd papieża był kompletnym zaskoczeniem, szczególnie biorąc pod uwagę, że Napolitano był niewierzącym komunistą. W czasie wojny należał do faszystowskiej organizacji studenckiej. Po wojnie wstąpił do komunistycznej partii Włoch. Był członkiem Komitetu Centralnego i Izby Deputowanych. Po

Dziadek? A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Trzecia strona medalu. I rozpoczynamy drugą godzinę naszego sportowego spotkania przy mikrofonach. Robert Grzędowski i Mateusz Warianka. W tej godzinie, tak jak zapowiadaliśmy, zajmiemy się między innymi tematem naszych siatkarek i siatkarzy. I już przebieramy nogami, bo za niecałe 3 godziny ostatni mecz polskich siatkarek w kwalifikacjach olimpijskich w Łodzi, mecz z Włoszkami, mecz o awans, mówiąc krótko, o bilety do Paryża. No, skupiamy się na tym meczu, liczymy na zwycięstwo, choć niekoniecznie jest ono potrzebne do awansu, ale to już jest sprawa zawiłości regulaminowych i liczenia punktów. A czy Polki są w stanie wygrać z Włoszkami? Na pewno tak, choć ich forma w turnieju w Łodzi, no, mówiąc krótko, faluje. Formę biało-czerwonych w całym łódzkim turnieju najlepiej oddaje słowo falowanie. Raz totalna niemoc, innym razem wspaniała walka na wysokim poziomie. 7 błędów w krótkim tiebreaku z Niemkami, a dzień później zaledwie 2 w ostatnim długim secie z Amerykankami. Kilka słabych meczów Oliwii Różańskiej w ataku, a wreszcie nieoceniona pomoc tej zawodniczki w starciu z ekipą Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie porażka z Tajlandią, już przed ostatnim dniem Polki mogłyby się cieszyć z awansu, ale Azjatki w środę wykorzystały potknięcie gospodyń łódzkiego turnieju, mówi środkowa Agnieszka Korneluk. Gramy falami, potrafimy grać bardzo dobrze, ale też potrafimy przeciwnikowi oddać prowadzenie i wtedy to my musimy szukać tego swojego stylu gry. Sytuacja jest na pewno o wiele, wiele trudniejsza, ale jeszcze wszystko możemy zrobić. A no właśnie, wygrywając z Niemkami i pokonując wczoraj Amerykanki, Polki pozostały w grze o igrzyska. Szczególnie cenne jest zwycięstwo nad mistrzyniami olimpijskimi. Zresztą można już chyba mówić o tym, że zespół Stanów Zjednoczonych ma kompleks polskiej ekipy, bo w zeszłym roku przegrał w Łodzi w Mistrzostwach Świata, kilka tygodni temu w Arlington o brąz Ligi Narodów, a teraz w bardzo ważnych kwalifikacjach olimpijskich. W tej sytuacji nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby Polki spotkały się z Amerykankami na przykład w ćwierćfinale przyszłorocznych igrzysk w Paryżu, ale zanim do tego dojdzie, trzeba się do tych igrzysk zakwalifikować. A to zapewni Polkom niedzielne zwycięstwo nad Włoszkami. Nawet w przypadku porażki będzie jeszcze szansa na awans, jednak wtedy trzeba liczyć na dobrą postawę Niemek w starciu z Amerykankami. Bilans setów na razie jest na korzyść zespołu zza oceanu, a więc jeśli przegramy 2-3, Amerykanki muszą przegrać z Niemkami 1-3 lub 0-3. Jeśli my 1-3, one 0-3. Wtedy wyrzucimy je z igrzysk i będziemy się cieszyć z awansu razem z Włoszkami. Jednak w sytuacji, gdy ekipa Italii jest w kryzysie, a skłócone gwiazdy Paola Egonu i Alessia Oro nie przyjechały do Łodzi, jest spora szansa na pokonanie tej drużyny. Takiego zdania jest przyjmująca Martyna Łukasik. Wiemy, że to jest jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Może trochę ich skład się zmienił, ale mimo wszystko są bardzo groźną reprezentacją, także a jestem pewna, że wyjdziemy na boisko przede wszystkim skoncentrowane na tym, żeby zrobić swoją dobrą robotę i wtedy możemy być troszkę bardziej spokojni. Spokój to słowo klucz, choć z pewnością trudno go zachować w meczu o taką stawkę. Dlatego starcie z Włoszkami da nam wszystkim również odpowiedź na to, czy polskie siatkarki są już na tyle dojrzałe i doświadczone, by wytrzymać do końca presję gry przed własną publicznością o najwyższą stawkę. Jeśli to potwierdzą, możemy chyba być o niespokojni przed ewentualnym występem na paryskich boiskach. Tym bardziej, że miałyby wtedy 10 miesięcy na bezstresowe przygotowania, zamiast pogoni za rankingowymi punktami FIVB. Z Łodzi dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. O 20.30 rozpocznie się mecz Polska-Włochy, o 17.30 ten także ważny mecz Stanów Zjednoczonych z Niemcami. Za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak felon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamie jak zły, że dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nosu latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechałem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą. Nie kłamie jak zły, że dałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. Nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Smarki, smarki. wiatrakiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją. Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą i kłamię jak zły. Przydałbym się podziąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą. To błysk, do którego nocą latają ochoczo. Tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. Dwadzieścia minut po 17 to jest trzecia strona medalu. Było o siatkarkach walczących o kwalifikację olimpijską, a teraz czas pomówić troszkę o panach. Z nami jest Kuba Niziński, który niedawno miał okazję obserwować Mistrzostwa Europy w wykonaniu m.in. biało-czerwonych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale to jest sezon, prawda? Mamy cały czas jakieś siatkarskie emocje. Były Ligi Narodów, były Mistrzostwa Europy, teraz siatkarki kończą kwalifikacje olimpijskie i dosłownie za kilka dni o to samo będą grali panowie. No faktycznie nie mamy wytchnienia, jeżeli chodzi o siatkówkę, a w szczególności kibice siatkówki, bo tutaj impreza goni imprezę. No to jeszcze tydzień temu cieszyliśmy się z Mistrzostwa Europy. Siatkarze bardzo szybko wrócili do treningów, by przygotowywać się do tej rywalizacji w Chinach, gdzie celem jest oczywiście awans do Paryża. W Spale cała drużyna bez Bartosza Kurka, który leczy kontuzję, pojawiła się na tych pierwszych treningach. Pojawił się tam także Karol Urbanowicz i Bartłomiej Bołądź, a więc tutaj uzupełniona ta kadra mistrzów Europy. No a zaczynamy już w przyszłym tygodniu, w sobotę, a tam Belgia, Bułgaria, Kanada, Meksyk, Argentyna, Holandia i Chiny. Dwie najlepsze drużyny awansują do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jeżeli by Polakom się nie udało awansować, w co absolutnie nie wierzę, to oczywiście ranking światowy będzie decydować, ale tutaj akurat jesteśmy liderami. No my też, myślę, nie wierzymy w to, że Polacy byliby w stanie nie awansować z takiej grupy, bo przecież wygrywają i z mocniejszymi rywalami, ale właśnie, rozmawiałeś na pewno z zawodnikami, chociażby podczas Mistrzostw Europy w Rzymie. Jakie jest ich nastawienie przed tym turniejem kwalifikacyjnym? Słuchajcie, to jest tak, w sporcie, w tych dyscyplinach, gdzie igrzyska są ważne, one są absolutnie najważniejsze i w siatkówce tak właśnie jest. Złoty medal Igrzysk Olimpijskich, albo medal Igrzysk, to jest ponad wszystko. Paweł Zatorski, zapytany przeze mnie zaraz po zdobyciu medalu Mistrzostw Europy. Paweł, już zdobyliście tyle. Jak to jest, że wy dalej macie wielki entuzjazm, żeby wygrywać? A on mówi, wiesz, teraz się skupiamy na każdym meczu, na każdym celu. A ja mówię, wiesz, ale pozostał wam jeszcze jeden cel, który jest w Paryżu w przyszłym roku. A on mówi, właśnie. I dlatego tej motywacji nam cały czas nie brakuje, bo Mistrzostwo Europy to jest tylko krok do tego, co ma się wydarzyć w Paryżu. A przecież na Igrzyskach ostatnio nam nie szło, w ćwierćfinałach pięciokrotnie z rzędu odpadaliśmy, więc oni chcą to przełamać i chcą się znaleźć w strefie medalowej, by spełnić marzenia. Nie tylko swoje, ale także nasze. No ale właśnie, trzeba najpierw do tych igrzysk się spokojnie zakwalifikować. 30 września, Polska-Belgia, godzina 10 polskiego czasu, wtedy zaczyna się ta rywalizacja. Kuba Niziński opowiadał nam o tym, jakie nastroje w kadrze siatkarzy. Kubo, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jeden plus jest taki, że mecze będą przed południem, czyli nie będziemy zarywać nocy. No i bardzo dobrze, choć z drugiej strony trzeba będzie uważać na szefa w pracy pewnie. O tak, o tak. 27 minut po godzinie 17. Tu trzecia strona medalu w trójce. Była piłka, był żużel, była siatkówka. No to zmieniamy temat na sport nieco mniej popularny, nieco mniej rozpoznawalny. Freediving teraz. Tak, w trzeciej stronie medalu. Ruszamy pod wodę i to też wcale nie tak płytko. Kiedyś pobiło rekord świata, przepływając pod wodą 253 metry. Na wstrzymanym oddechu potrafi wytrzymać ponad 7 minut. Kiedyś świetna pływaczka, dziś freediverka, zawodniczka i instruktorka Agnieszka Karska opowiada nam o wyjątkowej lidze freedivingowej Deep Spot Challenge. W czym rywalizują nurkowie? W konkurencjach, które są albo klasyczne, czyli pochodzące z powszechnego freedivingu, albo konkurencje slow, czyli łączą w sobie elementy klasycznej konkurencji, ale w jednej konkurencji na przykład różne umiejętności, jak odległość i czas, albo głębokość i czas, czyli są one jakby bardziej wszechstronne. No i dodatkowo taka zupełnie nowa w świecie freedivingu, gdzie jeszcze nie widziałam takich zawodów, w których są elementy ratownictwa i asekuracji, czyli szykując się na te zawody, szkolimy swoje umiejętności, które są nam niezbędne w praktyce codziennej freedivingu. Skoro jest to basen i nazywa się deep, to jest głębszy niż każdy inny, tak? Jak rozumiem? Tak, basen w Szczonowie ma 45 metrów głębokości. Można tam doświadczyć naprawdę sporego ciśnienia i nauczyć się, jak wyrównywać ciśnienie w naszych uszach, zatokach podczas zanurzania się oraz również zanurzyć się trochę głębiej wewnątrz siebie. Powiedziałeś o tych konkurencjach opisowo, ale teraz szczegóły, na czym polegają? Cały cykl Ligi Freedivingu składa się z 6 edycji. Poprzedzające tę edycję finałową zawody bazują na różnych wszechstronnych umiejętnościach freedivera, czyli jedne mają dotykać umiejętności wstrzymywania oddechu, jedne głębokości, a inne pokonywanej odległości pod wodą. No i to, co wspomniałam, te właśnie umiejętności ratownictwa. Jeden dzień, jedna edycja, są to dwie konkurencje różnorodne. W pierwszej zdobywamy punkty dodatnie, czyli celem jest osiągnąć jak najdłuższy czas, czy jak największy rezultat w metrach, lub po prostu w punktach. A w drugiej konkurencji tak jakby spalamy te punkty poprzez rywalizację szybkościową. Liczy się umiejętność wykonywania pewnych czynności jak najszybciej, właśnie tak jak ma to miejsce w celach ratowniczych. Oczywiście są wymagania, są punkty, które mówią o jakości, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić byle jak, tylko zgodnie z naszymi zasadami i z najbardziej efektywnymi metodami ratownictwa. To jest tak, że jeśli ktoś będzie przechodził tam stragarzami koło basenu i wstąpi i stwierdzi, że wystartuje w zawodach, to może, czy jednak to wymaga jakiegoś przeszkolenia wstępnego? Zdecydowanie są to zawody dla freediverów, ale nie dla freediverów, profesjonalistów, zawodników, chociaż też, nie tylko dla nich, ponieważ również dla amatorów, dla takich osób, które lubią freediving, ale są jednak po tym wstępnym szkoleniu, czyli po kursie pierwszego poziomu, na których otrzymali podstawową wiedzę. Ale co ciekawe, to też spotkanie z różnym poziomem freediverów, tak? Czyli są osoby, które są bardziej doświadczone i mniej, i w niektórych konkurencjach ta rywalizacja jest bardzo bezpośrednia, czyli to nie jest tak, że ja jako początkujący freediver mogę tutaj osiągnąć diametralnie inne wyniki, tylko w niektórych konkurencjach może się okazać, że wygram z mistrzem i to jest, myślę, też bardzo ciekawe. Czyli jakiś handicap, który wyrównuje szanse, tak? Tak, no zwłaszcza w tych konkurencjach ratowniczych, gdzie liczy się prędkość, a freediverzy dosyć rzadko skupiają się na prędkości, bo chcemy wstrzymać oddech jak najdłużej, czyli po prostu robić to jak najwolniej, spowolnić swój organizm. Tu ta prędkość to jest coś, co no jest nam potrzebne właśnie w sytuacjach awaryjnych, tak? Czyli żeby wzmocnić pewne zdolności dla celów asekuracyjnych, asystowania naszemu partnerowi, bo jak wiemy, freediving jest sportem partnerskim i zawsze musi być ta druga osoba, więc trenując swoje zdolności musimy również pamiętać o tych niezbędnych do opieki nad innym freediverem. Teraz opowiem ci krótką historię i poproszę, żebyś się do niej ustosunkowała. Mój kolega, nie byle kto, ćwiczył wytrzymałość taką bezdechową w wannie i się przyssał plecami do dna wanny i o mało się nie utopił, więc słucham. No, to dość przypadek niecodzienny, jeśli chodzi o to przyssanie do wanny, natomiast z tego, co wiem, no zdarzają się takie próby przez osoby, które chcą po prostu sprawdzić, ile są w stanie wstrzymać oddech. Mój tutaj apel do wszystkich, aby nie robić tego w wodzie. Czy to jest wanna, czy to jest basen, czy jezioro, morze. Nie robimy nigdy takich prób samotnie w wodzie, tak? Jeśli chcemy spróbować. Niech to będzie wygodne łóżko, kanapa, gdzie leżymy na wznak i wtedy jest zdecydowanie niższe ryzyko, że będą tego konsekwencje, gdybyśmy przegapili odpowiedni moment do nabrania oddechu. A taki może się zdarzyć zawsze, nawet najlepszym. Ale właśnie, kto jest najlepszy już pod wodą? Poznajmy te nazwiska. Ostatnie zawody wygrali Agata Załęcka i Marcin Sobolew. Gratulacje, a z Agnieszką Kalską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Już minuty pozostały do godziny 18 w trzeciej stronie medalu. O tej porze zwykle zaglądamy na europejskie boiska piłkarskie i tak też będzie tym razem. A zaczniemy od Hiszpanii, gdzie postanowiono zmienić słynne powiedzenie z tytułu serialu Na kłopoty Bednarski, na kłopoty Lewandowski w tym przypadku. Zabili go i uciekł, nie pasuje tutaj tak dokładnie, ale uciekł spod topora. Już bardziej remontada Barcelony. To było wydarzenie weekendu. Kto chciał wysłać Lewandowskiego na emeryturę? Jeszcze nie czas, pisze madrycka marka, która zachwyca się dwoma golami kapitana reprezentacji Polski z Celtą Vigo. Barca późno wzięła się do pracy, bo jeszcze w 80. minucie goście z Balaidos prowadzili 2-0, ale dwa trafienia Polaka i gol João Cancelo dały dumie Katalonii 3 punkty. Xavi Hernández, trener Barcy, po spotkaniu promieniał szczęściem. Rozmawialiśmy z Robertem Lewandowskim, ale stwierdził, że jest w dobrej formie fizycznej i nie potrzebuje potrzebuje odpoczynku. Zagrał dlatego 90 minut. Na 10 minut przed końcem przegrywasz 0-2, kibice jednak dalej wspierają, a zawodnicy walczą do końca. To była spektakularna remontada. Barcelona na czele tabeli, ale chrapkę na powrót na fotel lidera ma Real Madryt. Warunek jest jeden. Trzeba wygrać z Atletico na Wanda Metropolitano. Diego Simeone, trener Los Colchoneros, zdaje sobie sprawę, że zespół królewskich to zawsze wielka jakość. Grają tam świetni piłkarze, są bardzo dobrzy, ale spróbujemy im przeszkodzić. Zdradza Cholo Simeone. A trener królewskich, Carlo Ancelotti, docenia swoją ekipę bardziej jako wspólnotę. Nie sam Kroos, nie sam Modric, nie Valverde, Tchouaméni czy Camavinga. Nasza ekipa systemowo tworzy jakość w środku boiska. A kto pokaże więcej jakości, przekonamy się dziś już od 21:00. Wtedy pierwszy gwizdek w derbach Madrytu. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A teraz zaglądamy do włoskiej Serie A, gdzie doszło do sporej sensacji. Juventus przegrał mecz z Sassuolo 2-4. Inter dziś ograł 1-0 Empoli i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Sassuolo to 40-tysięczne miasteczko, które nie posiada nawet porządnego stadionu. Drużyna rozgrywa swoje mecze w oddalonej o 20 km Reggio Emilii. Sportowe media chwalą zespół za sensacyjne zwycięstwo, a grę Juventusu nazywają komedią omyłek albo dramatem. Głównym bohaterem fatalnych wydarzeń był niestety Wojciech Szczęsny. W 12 minucie odbił mocny, ale łatwy strzał tak, że piłka przeleciała mu między nogami i wpadła do bramki. Inne uderzenie wybił przed siebie prosto na głowę Pinantiego i tak padła trzecia bramka dla Sassuolo. W ostatniej scenie tragikomedii Szczęsny, będąc bardzo daleko od własnej bramki przy linii końcowej, nierozważnie podał do obrońcy Gattiego, a ten, naciskany, chciał mu oddać piłkę, ale trafił w sam środek pustej bramki. Dzisiejsza Gazeta dello Sport uznała, że bohaterowie tej akcji, Gatti i Szczęsny, byli najgorsi na boisku. Trener Allegri, który lata temu wprowadził Sassuolo z Serie C do B, miał minę bardzo kwaśną. Zagraliśmy bezmyślnie. Trzeba wyciągnąć z tego naukę. Nie byliśmy fenomenami przed tym meczem, ale i nie staliśmy się słabeuszami po nim. Trzeba się zabrać do roboty. Ale zagraliśmy bojaźliwie, z jakąś mentalną blokadą. I zapłaciliśmy za to wysoką cenę. W tej chwili Napoli gra z Bolonią, a wieczorem Roma w Turynie zmierzy się z Torino. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Wracamy do lig zagranicznych. Sporo goli padało w niemieckiej Bundeslidze, sporo też jeszcze, miejmy nadzieję, padnie. I posłuchajmy, co działo się wobec tego u naszych zachodnich sąsiadów. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze piąta kolejka i pokaz siły Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec rozbił Bochum aż 7-0. Strzelali Choupo-Moting, De Ligt, Sané i Tel, a przede wszystkim Harry Kane, który błyszczał na boisku, miał dwie asysty i zdobył pierwszego hat-tricka w barwach Bawarczyków. Świetnie zaczęliśmy ten mecz. Spodziewałem się, że będzie dobrze. Widziałem to, patrząc na drużynę. Jestem podekscytowany i cieszę się każdą minutą na boisku z tą drużyną, z tym klubem i z tymi kibicami. Hat-trick przed własną publicznością to coś wyjątkowego. Dla Kane'a to pierwszy hat-trick w meczu o punkty od prawie 2 lat. Dla Bayernu to najwyższe zwycięstwo od prawie roku, gdy Bawarczycy rozbili właśnie biedne Bochum. Forma Bayernu z Harrym Kane'em jest naprawdę imponująca. Zobaczymy, dokąd doprowadzi Bawarczyków następca Roberta Lewandowskiego. Sezon dobrze zaczęły również rewelacyjny Stuttgart, a także RB Lipsk i Hoffenheim, które depczą Bayernowi po piętach. Stuttgart z niesamowitym Serhou Girassim pokonał Darmstadt, a Gwinejczyk tym razem popisał się doppelpackiem i asystą. Byki z Lipska wywiozły 3 punkty z Gladbach, a Hoffenheim ograło Union Berlin. Kontaktu z czołówką nie traci Borussia Dortmund, która pokonała 1-0 Wolfsburg. Zwycięską bramkę zdobył Marco Reus, którego chwalił trener Edin Terzic. W ostatnim meczu z Freiburgiem wszedł z ławki i też strzelił gola. Zaliczył również świetny występ w Paryżu przeciwko PSG. To nie jest stary piłkarz, to świetny zawodnik, bardzo ważny dla naszej drużyny. Cieszymy się, gdy prezentuje taką formę. Skrzydłowy Wolfsburga Jakub Kamiński w końcu dostał trochę więcej czasu na boisku. Tym razem wszedł z ławki w 65. minucie. Napastnik Werderu Brema Dawid Kownacki po raz pierwszy w tym sezonie nie powąchał nawet murawy, podobnie jak obrońca Augsburga Robert Gumny. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A do relacji Filipa dodajemy jeszcze dzisiejszy wynik. Bayer Leverkusen wygrał z Heidenheim 4-1 i jest wiceliderem tabeli Bundesligi. Co tymczasem na boiskach Premier League? Wielki dzień dla małego Luton Town. Panowie zdobyli swój pierwszy punkt w Premier League, a prawda jest taka, że w meczu z Wolves mogli zdobyć więcej. Dominowaliśmy, graliśmy dobrze. Chłopaki wykonały wszystkie zadania, a pierwsze 25 minut było chyba najlepszymi za mojej kadencji. Mówi klubowej telewizji trener Robert Ward. Wilki jakoś nie radzą sobie na wyjeździe. Z ostatnich 30 spotkań wygrały tylko 4. Źle dzieje się ostatnio w United. Porażka z Arsenalem, porażka z Brighton, potem przegrana z Bayernem. Z Burnley wypadało więc wygrać. Musieliśmy zwyciężyć, wiedzieliśmy to. Czuć to było w szatni. To było zwycięstwo zespołowe. 1-0. Ekipa Ten Haga ma jeszcze przed sobą długą drogę. Ładne to nie było, ale United zrobiło wystarczająco. wystarczająco wiele. Tak dyplomatycznie podsumowuje to spotkanie Manchester Evening News. City nie ma takich problemów. 2-0 z Nottingham Forest. Łatwe zwycięstwo. Byłoby chyba jeszcze łatwiej, gdyby nie głupia czerwona kartka Rodriego na otwarcie drugiej połowy. No to na koniec jeszcze do wschodniego Londynu. Trener Moyes mówił w tym tygodniu o tym, jak niełatwa była dla niego decyzja, by posadzić na ławce Łukasza Fabiańskiego. To doskonały bramkarz. Nie zrobił nic złego, ale musieliśmy w końcu podjąć taką decyzję i sprawić, by Areola zajął pierwsze miejsce. Forma Łukasza była doskonała. To wcale nie było łatwe, no ale w końcu musieliśmy dokonać wyboru. Na pocieszenie dla naszego bramkarza pozostają występy w Europie. Ostatnio w wygranym przez Czerwonych meczu z Baśką Topolem w Europa League. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A dziś w Premier League m.in. zwycięstwo Liverpoolu 3-1 z West Hamem, czy kolejna porażka Chelsea z Aston Villą 0-1. Prosta matematyka mówi, że Legia lepsza od Chelsea. Policzyłem, że skoro Legia była lepsza od Aston Villa, Aston Villa lepsza od Chelsea, to i Legia jest drużyną lepszą od Chelsea. A czy Górnik Zabrze w takim razie też? Górnik Zabrze w takim razie również, bo remisuje 1-1 z Legią w Warszawie, w tym naszym piłkarskim ekstraklasowym klasyku. Minut zostało do godziny 18, a to oznacza, że kończymy trzecią stronę medalu. Michał Jakubik audycję zrealizował. Przy mikrofonach Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Żegnamy się hitem Z powrotu do przyszłości. Huey Lewis and the News.